mobilności. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super w języku polskim bardzo często jest potocznie używane jako wykrzyknik wyrażający zachwyt. Proszę posłuchać. Te pomarańcze są super. Jaka jakość, rozpływają się w ustach. I ten aromat, no super. W tym tygodniu słodkie pomarańcze w super cenie. Tylko 2 zł 99 groszy za kilogram. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 stycznia, jest 16. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Po masakrze w Mariupolu Ukraina domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia ONZ. Frankowicze wyszli na ulicę największych polskich miast. Nie chcemy być oszukiwani, dojeni przez banki. Za chwilę o ich proteście w Krakowie i o coraz większym zaufaniu Polaków do policji. Rośnie krwawy bilans ostrzału Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy. Zginęło co najmniej 20 osób cywilnych, ponad 80 zostało rannych. Na miejscu jest współpracownik Polskiego Radia Paweł Pieniążek. Pociski leciały z kierunku północno-wschodniego, gdzie znajdują się pozycje separatystów. Były do tego wykorzystywane pociski z wyrzutni rakietowej Grad, których pozostałości można wciąż znaleźć w pobliżu budynków. Zniszczono głównie domy mieszkalne, apteki, sklepy. Ostrzelano także posterunki, w rezultacie czego zginął jeden żołnierz, dwóch zostało rannych. Mieszkańcy, z którymi udało mi się porozmawiać, przeważnie są przekonani, że za atakiem stoją separatyści i obwiniają w tym rosyjskie władze. W mieście ani okolicach nie słychać odgłosów walk, trwają akcje ratunkowe, straż pożarna gasi pożary. Z Mariupola dla Polskiego Radia Paweł Pieniążek. Ukraińskie władze obarczają odpowiedzialnością za atak w Mariupolu. Rosję domagają się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie. Świat nie powinien mieć wątpliwości, kto za tym stoi, mówi premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. Nam trzeba przedstawić. Musimy przedstawić mocne dowody w wspólnocie międzynarodowej, że na rozkaz rosyjskiego kierownictwa przeprowadzono atak terrorystyczny i zabito ukraińskich cywilów. Obecnie mieszkańcy dzielnic we wschodniej części Mariupola są ewakuowani w inne rejony miasta. Domagają się renegocjacji umów z bankami i pomocy państwa w tych rozmowach. Na ulice największych polskich miast wyszli frankowicze, czyli osoby, które zaciągnęły kiedyś kredyty w szwajcarskiej walucie, a teraz po uwolnieniu kursu franka i gwałtownym wzroście jego ceny znalazły się w fatalnej sytuacji. Na rynku głównym w Krakowie demonstrowało ponad 100 osób. Frankowicze przynieśli ze sobą transparent z hasłem Banksterom Stop. Nie chcemy być oszukiwani, dojeni przez banki. Kredyt na mieszkanie 450 tysięcy złotych. W ciągu 3 dni mam kredyt 750 tysięcy złotych do spłacenia. Bywają momenty, że po prostu rata jest tak wysoka, że nie ma z czego jej spłacać. Jesteśmy w sytuacji w tej chwili beznadziejnej. Kredyt mamy ubezpieczony na wypadek śmierci lub utratę zdrowia. W tym momencie mąż uważa, że najlepiej, żeby umarł i wtedy będziemy spłaceni. To nie tak powinno wyglądać. Tomasz Sadlik, Profuturist. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać się, żeby pokazać, że jesteśmy normalnymi ludźmi. Czy nie jesteśmy oszołomami, że chcemy po prostu sprawiedliwości, chcemy troszeczkę zmienić układ sił na linii bank-klient. Podobne protesty odbywały się dziś m.in. we Wrocławiu i Łodzi. Frankowicze spontanicznie zgromadzili się również przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Już wczoraj poinformowano, że w przyszłym tygodniu Bronisław Komorowski spotka się z ministrem finansów Mateuszem Szczurkiem właśnie w związku z sytuacją frankowiczów. Dziś płacimy za szwajcarską walutę około 4,20 zł. Przed uwolnieniem kosztowało około 3,50 zł. Policja cieszy się coraz większym zaufaniem, wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie MSW. Polacy wskazują, że patrole policyjne zwiększają ich poczucie bezpieczeństwa, a kontroli trzeźwości kierowców powinno być więcej. Skąd ten sukces, wyjaśnia rzecznik policji Mariusz Sokołowski. Pracujemy nad tym, żeby ludzie lepiej oceniali policję. Skracamy czas reakcji na wezwanie od obywatela. Staramy się wsłuchiwać w oczekiwania obywateli, chociażby w debatach, które są prowadzone w każdym powiecie, i na te oczekiwania odpowiadać. No i to wszystko skutkuje. Mariusz Sokołowski podkreśla, że pozytywny odbiór policji jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa. Prezydent USA Barack Obama skróci swoją 3-dniową wizytę w Indiach, aby we wtorek udać się do Arabii Saudyjskiej i oddać hołd zmarłemu w nocy z czwartku na piątek królowi Abdullahowi, informuje Biały Dom. W Riadzie spotka się także z następcą Abdullaha, jego bratem Salmanem. Podróż amerykańskiego prezydenta do Indii została skrócona o wizytę w słynnym mauzoleum Taj Mahal, które miał zwiedzać w towarzystwie małżonki. Król Abdullah zmarł w nocy z czwartku na piątek w wieku około 90

Can See Elvis. Mike Scott jakoś do tej pory rzadko poruszał, no przynajmniej w formie dźwiękowej, takie elementy czy muzykę, która byłaby tak ewidentnym odwołaniem do rock'n'rolla. No ale tu poruszył. I Can See Elvis z nowej płyty Modern Blues. Ta płyta nikomu niczego nie udowadnia, ale z drugiej strony myślę sobie, że dobry jest taki powrót zespołu The Water Boys do rytmów bardziej rock'n'rollowych czy do rockowego grania. A tutaj tego jest dosyć sporo, mimo że fajerwerków na płycie jakby nie ma. Jeszcze spróbujemy wrócić po godzinie 17 do tego albumu Modern Blues. The Water Boys, ich nowy album. To wciąż zima, a wciąż na płycie Butterfly House zespół The Coral jest taki jeden piękny utwór. Was the coldest time of year. It's where I handed you a letter. You turn around, I disappear. Said someday on my way, and we'll go walking in the winter. It's so hard to make a living when the world is so unkind, but it's not something that you're given. It's something that you got to find. I said someday I'll find my way. I'll go walking in the winter. It's okay to close your eyes. Those silver sailing ships go sailing by. It's all in your mind. It's gonna be alright this summer. Fire's burning in the dark. Hope sometimes you read my letter. Know I had to blame my heart. I said someday I'll find my way. I'm gonna go walking in the winter. I'm gonna go walking. And we'll go walking in the winter. We were walking in the winter. James Skelly zawsze miał talent do pisania takich zwiewnych utworów, które się później układały w ładną całość, płynącą taką po prostu, może niezbyt zobowiązującą, ale płynącą całość na płycie. No i tak było w przypadku Butterfly House. 2010 rok, jak do tej pory przedostatni album zespołu trochę zapomnianego moim zdaniem. Nieco niesłusznie. The Coral, Walking in the Winter. A ponieważ to karnawał, w tej chwili 25 minut po godzinie 16, czy państwo się dzisiaj wybierają na tańce hulanki swawole, ponieważ to karnawał, to The Otters i ta piosenka powinna teraz, czy powinni teraz dobrze zagrać. Hang up your jeans, put out your school clothes, tune in for the top 10. Monday morning's hours away. Say goodbye to the weekend. Slip between the sheets with my brand new friend. night alone, a manic episode. Underneath the covers with the lights out. Was it the sad song is good that faded far too low inside my radio? Underneath the covers with the lights out. Underneath the covers with the lights out. Hell's Angels on TV and your biker 73. So I'm patch cycle chains, I cross on the CNAs. Can't get in the disco, can't dance anyway. Sugar baby, sugar baby. Another night alone, a manic episode. Underneath the covers with the lights out. Where did the sad songs go? The future's made of coal, the past is made of gold. Underneath the covers with the lights out. Underneath the covers with the lights out. Na na na na na. Developed late, what the 90s great. Sugar baby, sugar baby. Another night alone, a manic episode. Underneath the covers with the lights out. Songs good, faded far too low inside my radio. Underneath the covers with the lights on. Underneath the covers with the lights on. Underneath the covers with the lights on. Underneath the covers with the lights on. Czy coś Państwo rozpoznali w tym utworze? Jakiś taki fragment, klimat, albo wręcz cytat z parkietowego szaleństwa lat 70. To się nie dziwię. The Rubettes. Tak był zatytułowany ten utwór, tak jest zatytułowany ten utwór. Zespół też zapomniany. Dzisiaj jest trochę więcej czasu i trochę więcej powietrza w audycji, żeby zrobić sobie takie przypominajki. The Otters to ci sami, którzy nagrali utwór słynny Leny Valentino, z którego później polski zespół Leny Valentino pięknie zapożyczył nazwę. Jeśli rock and roll, jeśli karnawał 29 minut po 16, to no coś takiego rock and rollowego w nieco innej odsłonie teraz. Yeah. Dało się trochę potańczyć, bo wszystko robili i robią na swój sposób. The Jesus and Mary Chain, Surfing USA. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72-265. Życzliwie powtórzę. 72-265. Koszt to 2 zł 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Myśliwiecka 357. Tak, to wciąż najlepszy radiowy adres na świecie. Adres tak na wszelki wypadek. E-mail, czy jak to się inaczej mówi? Internetowy? Oj, nie wierzę, że to mi się mogło pomylić. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Jestem do Państwa dyspozycji we wszelkich sprawach muzycznych i nie tylko. Nowe płyty i to, co się dzieje tu i teraz w 2015. Girls in the Peacetime Want to Dance. Nowy album zespołu Belle & Sebastian przynosi kilka naprawdę przepięknych melodii. Wybrałem na dziś dwie. Set a snare in evening air, made of faith and hope and doubt. I want to spend some time with her, learn the secrets of her trade. I wouldn't mean to cross the line and look into the other side. Forbidden to my kind, forbidden to my kind. Hang out with my love, the raven-headed sprite. I know I'll never dance like her or keep her up at night. I need to hang around with her, I need to let her know. Her cause is mine, I'm but a slave. I look into her wondrous gaze and taste the strangest chord and make the purest noise. What I would do to meet the girl I stand out in the rain. Outside my window watching close, she will appear again, still polishing her crazy nail, still whispering careless drunk on song. If I could only right my wrongs and take her to my favorite place and steal a melody, 'cause I need only see her face, a thousand worries fall away and music rushes in. Listen to the sound of life, drink deep of the day. Wait for her, but don't obsess. She'll go the other way. Winds will blow and storms will rage. News is always sad. Money tends to disappear. Beauty crumbles with the years. Music is for us. Music is for us. be popular, play pop and you will win my love. Everybody's making plans for tomorrow. Some could turn to sun, but I wanna take you back in time. I'll draw the line, and I would write a different story, a new final act. I don't need the drama, but I would never write you out. Everyone's a thread we're woven together. Read it in the tears and frame edges. Read the book of you, the book of me. We're fading into Sarah Martin. Oprócz tego, że pięknie gra na skrzypcach, to znakomicie śpiewa i udowadnia też to na tej nowej płycie zespół Belle & Sebastian. Girls in Peacetime want to dance. Tak, żeby było precyzyjnie. Girls in Peacetime want to dance. Dwa utwory za nami. Zresztą polecam Państwu cały album, bo tu rzeczywiście jest mnóstwo pięknych piosenek. Z tego słynęli i mimo, że być może to nie ich najważniejsza płyta, to nic się w tym zakresie nie zmieniło. The Everlasting Muse i The Book of You. To przed chwilą. Za 16 minut godzina 16. Dziękuję, że Państwo tak szybko reagują, bo zazwyczaj tak jest. Jak my, albo ja czegoś nie wiem, to Państwo wiedzą to natychmiast. Na e-mail mówi się też skrzynka elektroniczna. Żebym ja takich rzeczy zapomniał po tylu latach, bo to przecież tak z przyzwyczajenia zawsze szło. Adres i już. A tu chciałem to nazwać jakoś inaczej. Nie zawsze się udaje. Panie Mirku, bardzo dziękuję za pomoc. Biało-czarny kącik dziś. Kącik z płyty, która wkrótce, znaczy nie wkrótce, ostatnio została wznowiona, tak jak i jego solowe płyty pozostałe. Została wznowiona w wersji winylowej i przyznaję, że w tym klasycznym wydaniu, w takim, do jakich przyzwyczajaliśmy się przez lata jeszcze dziećmi będąc i zaczynając słuchać muzyki, w tym wydaniu wygląda naprawdę to imponująco i bardzo sugestywnie. Obywatel GC, album Obywatel Świata, to jeden z nieprzebojów, ale w moim odczuciu dziś po latach wciąż piosenka bardzo ważna. Jeśli było słychać trzaski, to trochę o to chodziło, bo to z płyty analogowej właśnie, tej wznowionej niedawno, Obywatel Świata. I tak sobie myślę, patrząc na fotografię Grzegorza tutaj, że Andrzej Świetlik wykonał coś absolutnie niebywałego, bo te fotografie, one są bardzo charakterystyczne. Fotografie na tej płycie z kroplami wody i na kosmykach włosów i na twarzy. Te zdjęcia jeszcze o ileś kolejnych długich, długich lat przedłużyły i wizerunek, i artystyczne życie Grzegorza. A przecież ten wizerunek, jak wiemy, no chociażby od albumu Tak, Tak. Tak niebywale, trochę raptownie, ale niebywale i pięknie się zmienił w coś innego, w trochę inny świat, trochę inną perspektywę, ale wciąż pamiętaną i pamiętaną bardzo dobrze do dziś. Tu między innymi Kaja gościnnie na wokalu w tym utworze Za późno wysłałaś list. Obywatel Świata. Za 9 minut godzina 17 w piątek, ten najbliższy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 22 zaczniemy koncert z serii Ofensywa Deluxe. Straight Jacket na pewno, Organek na pewno i na pewno Artur Rojek. Tu się nic nie zmieniło od pierwszego przesłuchania płyty. Składam się z ciągłych powtórzeń. Przylegałem najbardziej do kokonu i właściwie przylegam do teraz. Gdzieś tam ze środka płyty takie coś. Artur Rojek. Składam się z ciągłych powtórzeń. Bo od razu pytają państwo, kierując maile na adres piotr.stelmach@polskieradio.pl, czy dzisiaj jakaś duża przygarść zaproszeń na Ofensywę Deluxe? Nie. Dziś w Myśliwieckiej 357 nie. Rozdawaliśmy te wejściówki wczoraj i najbliższa szansa, to ja bardzo serdecznie już zapraszam, w poniedziałek w tonacji trójki między 15 a 16. Tam wspólnie z Zosią Sylwin powinniśmy mieć zaproszenia na te koncerty. Organek w związku z płytą Głupi